wiem, ten sam żywi nas tępe, czym zawiści. Odskoki czyści, nasz kier błyszczy, wyższy z dnia na dzień wieżowiec. Siła w graffiti, desce i słowie. Powiedz, czy znasz coś lepszego jako powiedzenie na freestylu życia swego? Ostro przez los kopanego lub wysłuchania kipki, bądź w świetle dnia słonecznego. Czy pójście na koncert Edego? To dla ciebie skręcone z czegoś zielonego, kawałek po kawałku, a po chwili widzisz coś złożonego. Z prawdy lojalności, my ludzie prości, nienawidzący wyniosłości, dążąc do doskonałości, prawami i wartości. Nie przestajemy marzyć, nic ważnego bez nas się nie zdarzy. Oto setki kolarzy z bujanego teamu i lepiej to sfilmuj, bo to prawdziwy hip-hop. Skurwysynu, skurwysynu. Hip-hop, kultura, b-boye, życie wymalowane na murach. Oto co skurwysynem mnie czyni, melanż, mikrofon, winyl. Hip-hop, kultura, b-boye, życie wymalowane na murach. Oto co skurwysynem mnie czyni, melanż, mikrofon, winyl. Spodnie szerokie, noce spędzone z jointem za blokiem, sąsiadki niebieskookie, kumple czekający z niecierpliwością przed wyrokiem, wkurwieni sąsiedzi patrzący przygasłym okiem, jak bawi się teraz młodzież. PL motyw zaparkowany nieopodal w samochodzie, nawija o dolarach i głodzie. O narodzie wstań, generacjo charakterniaków pięknych pań, nie daj o sobie zapomnieć. Graffiti, b-boye, rapowa somie, stawiam kołnierz, jestem przeciw, by inaczej wychowywane były dzieci. Winyl się kręci, nieobecnym ku pamięci, kolory tęczy między nami. Życzymy się, że z gołymi głowami idziemy ulicami i szacunek nas szanujących jak lustro odbijamy. Tacy sami, nie do odróżnienia, w chwilach dobra i cierpienia, ta sama osa z jednego ula łączy nas w końcu. Hip-hop, kultura. Hip-hop, kultura. Hip-hop, kultura, b-boye, życie wymalowane na murach. Oto co skurwysynem mnie czyni, melanż, mikrofon, winyl. Hip-hop, kultura, b-boye, życie wymalowane na murach. Oto co skurwysynem mnie czyni, melanż, mikrofon, winyl. 1, 2, 10, oto symbol tego, co DJ pod pachą niesie. Mówią, że jesteśmy na marginesie i choć pusta kieszeń, to pełne rozumy. Honor, duma, jedność, oto koncertowe tłumy. A ten tłum jak nie umilk, tak mam wciąż głos. Jak niegnięty włos, zostaje bez kasy, nie będąc bogaczami. Zostaje nam dziękować za to, czym Bóg nas obdarzył, a wyraził w nas swe pragnienia. Nauczył, aby wspólnotę doceniać i nie wyceniać tego, co bezcenne. Tunele ciemne my dla nich świecą, dla medii kiedyś do wyrzucenia rzeczą. Lecz czasy się zmieniają, że się mylili, już wiedzą, że co, że wujek samo zło i kolejny program kręcą. A oczęta podparte zapałkami się męczą, ludzie klęczą i modlą się o więcej. Oto masz kolejne pełne hip-hopu na wiz, spięcie, spięcie. Oto co skurwysynem mnie czyni, melanż, mikrofon, winyl.